soki na fukami epai na ye tata ne visita pa mo pesanga shongo la misinga na we papa li bale komi kaka na bondela elongo ekutu ko bondele komi na sambelaka. Pensa na mbote na lo nzoto kumbani nwe Ngana yoka nzoto timie Ngana yoka nzoto lomboto Pia nanga motema Kadima kite shongo boya Zamena zanga kistanse o papa Na zanga nzala ke o molonga ni nangai Ai fami mo bimba simaranga Ai molimwe kimi ngoma wa ye Molimwe kimi nga moto ye Molimwe kimi nga kacheche Molimwe kimi nga pero ye Molimwe kimi sadara Pesa na mote na loboko ya mobalie Ngana yoka nzoto kamile Ngana yoka nzoto jimie Ngana yoka nzoto muya ye Kanima kite shombo boya Oh, no.